aşkı sende buldu. Seninle çıktım yola, uçan kuştan kıskanırım, gözlerin başa bela. Kalbim aşkı sende buldu, seninle çıktım yola, uçan kuştan kıskanırım, gözlerin başa bela. Senle artık bütün oldu, iki can iki elim. Benim yolum senin yolun, al harca ömrüm senin. Elin elime, gözün gözüme, tenin tenime, değsin hayatım. Canım kanıma, canım canıma, ruhum ruhuna, girsin hayatım. Hasret beni sardı gülüm, vız gelir bana ölüm. Sevdam için, bu aşk için ömür boyu gönüllüyüm. Senle artık bütün oldu, iki can iki yemin. Benim yolum senin yolun, al harca ömrüm senin. Elin elime, gözün gözüme, tenin tenime, değsin hayatım. Kanım kanıma, canım canıma, ruhum ruhuma, girsin hayatım. Elin elime, gözün gözüme, tenin tenime, değsin hayatım. Kanım kanıma, canım canıma, ruhum ruhuma, girsin hayatım. Elin elime, gözün gözüme, tenin tenime, değsin hayatım. Kanım